Hoofdstuk 20 van 20.000 mijlen onder zee. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bart de Leeuw. 20.000 mijlen onder zee door Jules Verne. Hoofdstuk 20. De Torrestraat. In de nacht van 27 op 28 december verliet de Nautilus de kusten van Vanikoro met buitengewone snelheid. Ze richtten zich naar het zuidwesten, en in 3 dagen doorliepen wij de 750 kilometer, welke dit eiland van de zuidoostpunt van Nieuw-Guinea scheidt. De 1 januari 1868 kwam Koenraad zeer vroeg in de morgen op het plat bij mij. "Meneer," zei de brave jongen, "zou mij toch niet kwalijk nemen als ik hem een gelukkig nieuwjaar wens." "Wat, Koen?" "Evenmin als te Parijs in mijn studeerkamer. Ik neem uw wens aan en dank u ervoor." "Alleen wil ik u vragen wat gij bedoelt met een gelukkig nieuwjaar in de omstandigheden waarin wij ons bevinden. Is het een jaar dat een einde aan onze gevangenschap moet maken, of een waarin wij deze vreemdsoortige reis zullen voortzetten?" "Ik weet niet wat ik meneer moet antwoorden," zei Koenraad. "Zeker is het dat wij vreemde dingen zien en dat wij in die 2 maanden geen tijd hebben gehad om ons te vervelen. Het laatste wat wij zien is altijd het meest verbazingwekkende, en als dat zo doorgaat, weet ik niet waarmee het eindigen moet. Ik geloof dat wij zulke gelegenheid nooit weer krijgen." "Nooit, Koen." "En bovendien is die meneer Nemo, die een goede naam draagt, ons evenmin hinderlijk alsof hij niet bestond." "Het is zoals gezegd, Koen." "Ik denk dus, als meneer het mij niet kwalijk neemt, dat een gelukkig jaar er een is waarin wij alles zouden kunnen zien." "Alles zien, Koen? Dat zou misschien wat lang duren. Maar wat denkt Ned Land ervan?" "Ned Land denkt juist het tegenovergestelde als ik," antwoordde Koenraad. "Hij is veel te veel aan zijn stoffelijke gehecht en maakt een afgod van zijn maag. Vissen bekijken en altijd vissen eten is voor hem niet genoeg. Dat wij wijn, brood en vlees moeten missen, bevalt niemendal aan onze Amerikaan, die gewoon was biefstuk te eten en niet bang was voor brandewijn of jenever, hoewel altijd met mate." "Wat mij betreft, Koen, daar heb ik geen verlangst naar, en ik kan mij in de leefregel hier aan boord nog wel schikken." "Ik ook," antwoordde Koenraad. "Ik denk er dus even sterk over om te blijven als net om te vluchten. Als dus het nieuwe begonnen jaar voor mij niet goed is, dan zal het voor hem goed zijn, en omgekeerd. Op die wijze zal er toch altijd iemand tevreden zijn. Kortom, ik wens meneer veel heil en zegen in het nieuwe jaar." "Ik dank u, Koen, doch gij moet uw nieuwjaarsfooi tot later uitstellen, en u daarvoor nu maar tevreden stellen met een hartelijke handdruk. Ik heb niets anders te geven." "Meneer is nooit zo gul geweest," zei Koenraad, en daarmee ging hij heen. De volgende dag hadden wij reeds 11.340 kilometer afgelegd sedert ons vertrek uit de Japanse zee. Voor de Nautilus strekte zich de gevaarlijke Koralenzee uit aan de noordoostkust van Australië. Ons vaartuig liep op enige kilometers afstands langs de gevaarlijke bank waarop de schepen van Cook 10 juni 1770 bijna vergaan waren. Het schip waarop deze zeevaarder zich bevond, stootte op een rif, en zo het niet zonk, was dit alleen te danken aan de toevallige omstandigheid dat het stuk koraal, dat door de schok van de klip was afgestoten, in de daardoor ontstane opening bleef vastzitten. Ik had gaarne dit 1400 kilometer lange rif eens bezocht, waartegen de altijd onstuimige zee met donderend geweld breekt. Maar op dat ogenblik sleepte de Nautilus ons naar de diepte, en ik zag niets van die hoge, door koralen gevormde muren. Ik moest mij tevreden stellen met enige staaltjes van vissen, welke in de netten gevangen waren. 2 dagen na de Koralenzee te zijn doorgevaren, de 4 januari, verkenden wij de kust van Nieuw-Guinea. Bij die gelegenheid deelde kapitein Nemo mij mee dat hij het plan had om door de Torresstraat naar de Indische Oceaan te gaan. Meer zei hij niet. Ned zag met genoegen dat die reis ons nader bij Europa brengen zou. Die straat Torres wordt even gevaarlijk beschouwd om de klippen die men er talrijk aantreft, als om de woestheid der kustbewoners. Zij scheidt Nieuw-Holland van Nieuw-Guinea. Dit laatste eiland is ruim 1600 kilometer lang en 520 breed en heeft een oppervlakte van 640.000 vierkante kilometer. Het ligt tussen 0 graden 19 minuten en 10 graden 2 minuten zuiderbreedte en tussen 128 graden 23 minuten en 146 graden 15 minuten oosterlengte. Om 12 uur, toen de eerste stuurman de hoogte der zon nam, zag ik de toppen van de Owen Stanley bergketen, welke langzaam opliep en in scherpe punten eindigde. Dit land, in 1511 door de Portugees Francisco Serrano ontdekt, werd achtereenvolgens bezocht door Don José Menezes in 1526, door Grijalva in 1527, door de Spaanse generaal Alvar de Saavedra in 1528, door Diego Ortiz in 1545, door Schouten in 1616, door Tasman, Carteret, Bougainville, Cook, McClure, Dumont d'Urville en anderen. Het is de bakermat der Maleisische kleurlingen, zei de Rienzi, doch ik dacht niet dat het toeval mij ooit in zijn nabijheid brengen zou. De Nautilus kwam dus voor de ingang der gevaarlijkste zeestraat van de aardbodem, waar de stoutmoedigste zeevaarders ter nauwernood door durven varen, een straat waar Luis Paz de Torres zich doorwaarde toen hij uit de stille Zuidzee naar de Indische archipel ging, en waar in 1840 de korvetten van Dumont d'Urville op het punt waren van met man en muis te vergaan. Hoewel de Nautilus alle zeegevaren scheen te kunnen trotseren, zou zij met deze koraalriffen toch kennis maken. De Torresstraat is ongeveer 135 kilometer breed, maar is zo vol klippen, rotsen, eilandjes en riffen, dat de vaart er bijna onmogelijk is. Derhalve nam kapitein Nemo alle mogelijke voorzorgen om er door te komen. De Nautilus, die over de oppervlakte dreef, voer slechts bedaard voorwaarts. De schroef bewoog zich slechts langzaam. Hiervan gebruikmakende hadden mijn twee makkers en ik op het plat plaatsgenomen. Voor ons was het kastje van de stuurman, en ik moet mij al zeer bedriegen als de kapitein zelf er zich niet bevond om zijn Nautilus te besturen. Ik had de beste kaarten van de zeestraat voor mij en volgde daarop met de grootste oplettendheid onze tocht. Rondom de Nautilus kookte en bruiste de zee. De golven, met een snelheid van 2,5 kilometer door de zeestroom van het zuidoosten naar het noordwesten gedreven, braken op de koraalriffen, weer toppen hier en daar tevoorschijn kwamen. Dat is een lelijke zee, zei Ned Land. Afschuwelijk, antwoordde ik, ze is niet best voor de Nautilus. Die vervloekte kapitein, hernam de Amerikaan, moet wel zeker van zijn weg zijn, want ik zie daar riffen waarop zijn schuit in 1000 stukken zou splijten als hij er slechts aanraakte. Onze toestand was inderdaad gevaarlijk, maar de Nautilus scheen als door een betovering midden tussen deze vreselijke klippen door te komen. Zij volgde niet juist de weg van de astrolabe, welke door Dumont d'Urville zo noodlottig was. Het vaartuig nam de koers meer noordelijk, voer langs het eiland Murray en richtte zich toen zuidwestwaarts naar de doorvaart van Cumberland. Ik dacht dat het schip er recht doorheen zou gaan, toen het zich weer noordwestwaarts wendde en tussen een groot aantal weinig bekende eilandjes en rotsen door naar het eiland Towns en het slechte kanaal voer. Ik vroeg mijzelf af of kapitein Nemo onvoorzichtig was en zijn schip in deze doorgang wilde wagen, waar de twee korvetten van d'Urville op de rotsen stoten, toen hij voor de tweede maal van richting veranderde en westwaarts naar het eiland Gueboroach liep. Het was toen 3 uur. Het getij was bijna vol. De Nautilus naderde het eiland, dat ik met zijn prachtige, groene omzoming nog voor mij zie liggen. Wij liepen op minder dan 2 kilometer afstands erlangs. Plotseling werden wij door een schok omvergeworpen. De Nautilus had op een klip gestoten. Het schip bleef onbewegelijk liggen, doch helde naar bakboordzijde enigszins over. Toen ik opstond, zag ik de kapitein en de eerste stuurman op het plat. Zij namen de toestand van het vaartuig op en wisselden enige woorden in hun onverstaanbare taal. Zie hier hoe onze toestand was. Op 2 kilometer afstand lag aan stuurboordzijde het eiland Gueboroach, welks kust zich als een lange arm van het noorden naar het westen kromde. Naar het zuiden en oosten vertoonden zich reeds enige toppen van koraalriffen, welke het aflopend getij blootliet. Wij zaten geheel vast, en dat wel in een zee waar het getij slechts middelmatig was. Dit was een noodlottige omstandigheid om de Nautilus weer vlot te krijgen. Echter had het schip niets geleden, zo stevig was de huid gesmeed. Maar als het al niet zinken of barsten kon, dan liep het toch gevaar voor eeuwig op die rotsen te blijven zitten, en dan was het gedaan met het onderzeese toestel van kapitein Nemo. Zo peinsde ik toen de kapitein kalm en bedaard als altijd, zonder enige ontroering of teleurstelling te laten blijken, mij naderde. Een ongeluk? Vroeg ik. Nee. Een toeval, was zijn antwoord. maar een toeval, hernam ik, dat u misschien verplichten zal om het land, dat gij zozeer ontvlucht, weer te gaan bewonen. De kapitein keek mij met een zonderlinge blik aan en schudde met het hoofd. Dit was duidelijk gezegd, dat niets hem ooit zou dwingen om de voet weer op het land te zetten. Toen zei hij, bovendien, meneer Aruna, de Nautilus is niet weg, zo zal u nog de wonderen van de oceaan laten zien. Onze reis begint eerst, en ik hoop nog zo spoedig niet van de eer van uw gezelschap verstoken te worden. Maar toch, kapitein, antwoordde ik, zonder acht te geven op de spotternij die in zijn woorden doorstraalde, de Nautilus is gaan vastzitten bij hoog tij. Nu zijn de getijen in de grote oceaan niet zeer sterk, en als gij nu de Nautilus niet ontlasten kunt, hetgeen mij onmogelijk schijnt, dan begrijp ik niet hoe gij weer vlot zult komen. Gij hebt gelijk, meneer de professor, de getijen zijn in deze oceaan niet sterk, maar in de Torrestraat is er toch nog een verschil van 1,5 meter tussen de hoogste en laagste standen der zee met andere delen van de oceaan. Het is vandaag 4 januari, en over 5 dagen hebben wij volle maan. Ik zou me zeer moeten verwonderen als die wachter van onze aarde niet beleefd genoeg was om de watermassa wat hoger te doen komen, ten einde mij daardoor een dienst te bewijzen, welke ik alleen aan de maan wil te danken hebben. Toen de kapitein dit gezegd had, ging hij met zijn eerste stuurman weer naar binnen. De Nautilus bewoog zich niet en bleef onwrikbaar vastliggen, alsof de koralen het vaartuig reeds voorgoed hadden ingemetseld. Wel nu, meneer, zei Ned Land, die na het vertrek van de kapitein naar mij toe kwam. Wel nu, vriend Ned, wij zullen stil het tij van 9 januari afwachten, want het schijnt dat de maan zo beleefd zal zijn om ons weer vlot te maken. Meent gij dat? Ja, zeker. En die kapitein gaat zijn ankers niet uitgooien om zich hier af te brassen, en zijn machine niet laten werken, en alles doen om van die verwenste klip te komen? Het tij is immers voldoende, antwoordde Koenraad bedaard. De Amerikaan keek hem aan en trok zijn schouders op. Het was de zeeman, die uit hem sprak. Meneer, antwoordde hij, geloof mij als ik u zeg, dat dit stuk ijzer nooit meer op of onder zee varen zal. Het is goed om bij het pond verkocht te worden. Ik geloof dat het ogenblik gekomen is om die kapitein Nemo de hakken te laten zien. Vriend Ned, antwoordde ik wanhoop niet zoals gij aan dit flinke vaartuig. In 4 dagen zullen wij zien waar we ons met die getijen in deze oceaan aan te houden hebben. Overigens kon die raad om te vluchten goed zijn als wij de Engelse of Franse kust in het gezicht hadden, maar hier in de buurt van Nieuw-Guinea is het een andere zaak. Het zal altijd nog tijd genoeg zijn om tot dit uiterste te komen, als de Nautilus niet losraakt. Ik zou dit als een erge ramp beschouwen. Zouden wij tenminste dat land eens doorzoeken, hernam Ned Land. Daar is een eiland, op dat eiland groeien bomen. Onder die bomen lopen dieren, die carbonade en roosbieven een romp hebben. En daar zal ik wel eens gaarne mijn tanden inzetten. Nu heeft vriend Ned gelijk, zei Koenraad, en ik ben het met hem eens. Zou meneer van zijn vriend de kapitein geen verlof kunnen krijgen om eens aan land te gaan, al was het alleen maar om de gewoonte niet te verliezen van nu en dan de voet eens te zetten op het vaste deel van onze aardbodem. Ik kan het hem wel eens vragen, antwoordde ik, doch hij zal het weigeren. Het is ten alle gevallen te wagen, zei Koenraad, en dan weten we meteen waaraan we ons ten opzichte van zijn vriendelijkheid te houden hebben. Tot mijn grote verwondering stond kapitein Nemo toe, wat ik hem vroeg. Hij deed het zelfs met de grootste beleefdheid, zonder zelfs de belofte van mij te vorderen dat ik aan boord zou terugkomen. Maar een vlucht door Nieuw-Guinea was zeer gevaarlijk, en ik zou het Ned Land nooit hebben aangeraden om zoiets te beproeven. Het was veel beter om aan boord van de Nautilus opgesloten te zijn, dan om in de handen van de Papoeas te vallen. De volgende morgen zou de sloep ter onze beschikking zijn. Ik zocht niet eens te weten te komen of de kapitein ons zou vergezellen. Zelfs vermoedde ik dat geen matroos der equipage met ons mee zou gaan, en dat Ned Land de boot alleen zou moeten sturen. Overigens was het land op zijn hoogst op 2 kilometer afstand, en het was maar spelen gaan voor onze Amerikaan om dat lichte vaartuig tussen die voor grote schepen zo noodlottige klippen door te brengen. De volgende dag, 5 januari, werd de sloep losgemaakt en van het plat in zee geweekt. 2 man waren daarvoor genoeg. De riemen lagen erin, en wij behoefden slechts plaats te nemen. Met bijlen en elektrieke geweren bij ons roeiden wij om 8 uur weg. De zee was vrij kalm. Een kleine bries woei van de landzijde. Koen en ik roeiden flink op en Ned stuurde tussen de klippen door. De sloep was gemakkelijk te sturen en schoot goed vooruit. Ned kon zijn vreugde niet bedwingen. Hij stelde zich aan als een gevangene die aan zijn cel ontsnapt is, en hij dacht er niet aan dat hij er weer in moest. Vlees, riep hij herhaaldelijk, vlees zullen we dan proeven. En welk vlees? Echt wild. Geen vis. Ik zeg niet dat vis niet goed is, maar we moeten geen misbruik van maken. En een stuk vers wild, op een kolenvuur geroosterd, zal onze gewone kost lekker afwisselen. Lekker, Bek, zei Koenraad, het water komt me in de mond. We mogen eerst wel vragen of die bossen wildrijk zijn, zei ik, en of het wild er niet zo groot is, dat het de jager wegjaagt. Goed zo, meneer Aronnax, antwoordde de Amerikaan, wiens tanden zo scherp als een bijl schenen te zijn. Maar ik zal zelfs een tijgerrib eten, als er geen ander viervoetig dier op dit eiland te vinden is. Vriend Ned maakt ons bang, zei Koenraad. Hoe het ook zij, hernam de harponier, het eerste dier op vier of op twee poten, met of zonder vleugels, krijgt een schot van mij in zijn ribben. Goed, antwoordde ik, daar gaat de onvoorzichtigheid van meester Lent weer beginnen. Wees niet bang, meneer Aronnax, roei maar ferm op. Binnen 25 minuten zal ik u een kost naar mijn smaak opdissen. Om 8:30 liep de sloep zacht tegen het zandige strand op, na gelukkig tussen de koraalriffen doorgekomen te zijn, welke het eiland Gueboroa omringde. Het einde van hoofdstuk 20.